کنزل راتو نکی او چی کل قلندری او سادر مادر غرزوری نو خلق عمر تا گوری او خب دقیق گوری اگیو که ماتوی نزبن چی تا سادر والی نو چونی نو بے حیا زنانی تا خلق جریوی جر اتمن دی کتو تا حیادار زنانی نا خلق حیا کئی او دیل پار سادر واچوی چستاز شرافت افکارش اپا دیوان بیا اللہ قرطبی عجیبا عجیبا خبری کردی جو سرے حیران پاتشی اللہ اللہ حتی عشی صاحبی قول دے اول دا روایتو گورا وی وصیحو ان نصوب اللذی یسترو جمیع البدن جلابی ابن مرا اغا صادر دے چطول بدن پٹوی او طریقہ دادا ان تلوی المرأتو حتی لا یزر منہ الا واحد واحدتن تبصر بها طول مخ با پٹکی سوا با یوستر گا پریگی دی اور اگی یوستر گی نبدا گوری بس دیکھ شما اور بیا حضرت ابا ہریرہ سے روایت ہے وذکر ابو ہریرہ رقت الثياب للنساء فقال الكاسيات العاريات النائمات الشقيات چاور تیوی چی دا زنانه کی باریک کپڑا چی سو کم دے وی الکاسیات الاریات النائمات الشقیات آغا زنانه چی باریک کپڑا چی اپ دنیا کی مزی اخلی داری ری بدبختی دی حدیث کی رالی تی حتیاشا ناستوا اصو زنانی رالی دا بنو تمین قبیلی علیهن نسیاب و رقاقن نرمی کپڑی اچولی وی حتیاشی ورتوی ان کنتنا مؤمنات فلیسازا بلباس المؤمنات کہ تاسو مؤمنان یہ دا خود مؤمنو لباس ندی وین کنتنا غیر مؤمنات او کہ تاسو مؤمنن نیے نفتمتا نبی واخلے پی فیدا یو جنہ رانا پاگی سر بانی دو پتاوا آئے کے وقتاخ کاری دلوی دیور حضرت عاشی ورتوی لم تؤمن بصورت نوری امراتن تلبس حازا لم تؤمن بصورت نور ایمان ندر آوری آغا زنانی تو صورت نور باندی چکم زنانی دا سی جامعی آگوندی دا نرمی جامعی چا آگوندی آئی پو صورت نور ایمان ندر آوری او بیا صحاب اکرام منعون نساء المساجد بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قولی تعالی چلا تمنو اما اللہ مساجد اللہ حتی قالت عائشہ لو عاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو عاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى وقتنا هذا لمنعهن من الخروج الى المساجد كما منعت نساء بني اسرائيل حتی عاشی چی دا خپل زمانے زنانیو کتے حتی عاشی صاحبی فرمائل کچر پیغمبر علیہ السلام ننا اسا پوری جوندے وے لو عاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچر پیغمبر اسا پوری جوندے وے دی زنانو تبوی چی جماعت اللہ نشے او دا دی خیل قرون زمانی خبر دا اس دی وقت اللہ اکبر حیران پاتش یا اللہ چه سبب کی سنت اللہ دا طریقہ جلا دا فلذین خلو من قبل و بعد دا چا چې ترشی دینه مخکی ولن تجدل سنت اللہ تبدیلا او هر کس به انم مت دی اللہ طریقې له بدلون کې تاسو کې داخله ثانه په بار د قیامت او دوی تا انما علم عند الله علم د قیامت الله څخه دی ما څخه نشته او قرطبی دلته لیکي چې لیس من شرط النبی ان یعلم غیبا نبوت شرط دانوی چی پیغمبر بغیب دانی وما یدری کل اللہ سا او تو چا خبر که شاید قیامتی نیز دی بیشک اللہ لاند کلی کافران اللہ تار کلی پار دوی اور سیزن کے خالدین فی آبدا امیشہ بی دوی پا دی اور کے اور نبا ممی دی اور نا نبا ممی دوی پا دی اور کے ولی اندوز نمددگاری و یوم تخفیف اخروی یوم تقلب وجوم فی النار پر رد قیامت وارو لبشی اے اڑاولے راوڑو لے کی گی با اڑاولے راوڑو لے کی گی با مخونہ دا کافرانو پا دوزخ اور کے اوئی بزی ہائے افسوس دے ملرا اطان اللہ و اطان الرسول چمنگ تابی در دا اللہ و دا رسول کرے وقالو بیدا کافران ربنا اے اللہ انا اطانا سادتنا مگا تابی داری کرے وا دخبر سردارانو و کبرانا دا مشرانو فضلون السبیلا ابھی من خطا کرو دلارنا تاؤس وی سادتنا اشرافنا و کبراءنا اے علماءنا منگا دخپل اشراف او دخپل علماء تپوس تپوس وقت سے شو فاضلون السبیلا اور مفسرین لکھی چمرا دیدی کبرا و ساداتنا القائدین دا کفر دی گرخا آقائدین دا کفر آقائدین دا شرک آقائدین دا بداتو دی. افسوس دے چھ باز خلقا پا مقلدین بانداتنا چسپانے اوی اتانا سادتنا او دا تقریر ما پا خپل دیو کس آوری دو اتانا سادتنا وی منگا مشران سوک بھائی امام ابو حنیفہ نہیں بولو سوکھ امام شافی نہیں بولو سوکھ احمد نہیں بولو سوکھ مالک نہیں بولو انا للہ وانا الیہ راجعون. سمرا افسوس دے مادہ تفسیر ٹول دش پہ وہ قتل ٹول وچ مراد کو برا و نان سری آگا مشران دا کفر مشران دا شرک چا چاد شرک دعوت ور کرو چا چاد کفر نظریات خلق تو خودلو آگا تر نہ مراد دے سڑیا. ربنا اے اللہ آتم زیفین من العذاب ورک دل ڈبل عذاب ولان املان کبیرا اور لانت اولے گا پدیبان لانت خلانت آنے کا. اس گورا تفسیر قرطبی دی جا کی لکھی ہے وہ قصہ اب سوالسم جلد یا 250 صفحہ دا یا اس قصو عالم دے اس جماعت کے ناسما اور صحابو دشمنو ماسر خبر کول صحابو بان اعتراضو نہ کول ماور جوابو نہ ور کول خوی دیر خفا شما ادو شما چی ادو شما نو خوب می ولیدا نو خوب کی بیان بیا غصره ولیدا چی مناظر اثر کئی نما تو یو شریف خوب کی چی والان هم لانن کبیرا کم سری چی صحابو دشمنی والان هم لانن کبیرا ورطو لانتی دفع شمانا تاثر خبری نکو اور خوب دے خدا حدیث سر موافق دے کنا اذا رئیتم اللذین یصبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ والان هم لانن کبیرا یا ایو لذین آمن لا تکونو کاللذین آزو موسیٰ. آیت تعلق دے دا پورا سورت سرا گورا منافقینو پیغمبر علیہ السلام تا عذیتونا ورکول دا اے مؤمنانو مکے گئے مور کوئے عذیت پیغمبر علیہ السلام تا لا تکونو کاللذین آزو موسیٰ مکے گئے تاسو پشاندہ غچا چھ تکلیف ورکرو موسیٰ علیہ السلام لا موسیٰ علیہ السلام لے تکلیف ورکرو او دا موسیٰ خبرنو امن علی موسیٰ علیہ السلام زید جدو جہاد تھا ایوٹ فضب انت و ربک فقاتلا انہا ہاونا قائدون نو موسیٰ تے تکلیف ورکڑا نو تاسو دا پیغمبر تابیداریو کئے او مخالفت تا پیغمبر کی دا پیغمبر بیزتی دا نو تکلیف ورطمو ورکوئے مان دا پیغمبر سام خبرہ امانائی یو دارنگ اے منافقانو پیغمبر تازیت مو ورکوئے چھ دے زینب سرا عقد کرے دے تیشو ازیت مور کوئے جکہ دیو جائز کار کرے دے لیکن موسیٰ علیہ السلام بلنبل زان لبن اسرائیل پا تنہائی کی اور بن اسرائیل بولا ازیت ورکو چھو دے زکر لام بھی زان لا چھو دے بیمار دے. بخاری حدیث سے نبی علیہ موسیٰ علیہ السلام کپڑی وقت کے لیے خوش زی کے لمبل پا دریاب کی انو پا گٹی کپڑے کی ہو دے نہ چراغی گٹ سکا نو گٹ روانہ شو اللہ روانہ کرا نہ چروانے کرا نہ موسیٰ علیہ السلام سے لخت دم دا گٹ لرا چی ادرے گا سو بھی یا حجر سو بھی یا حجر اور سو حجر روان دے حتی وصلا الی ملئ من بنی اسرائیل دا بنی اسرائیل یو ڈلتا فرعیتم اجود الناس تو چاہیو کا تو بالکل ٹیکا ٹاکو اے ازالہ دا تہمت اشوا اس پتی کے دامو آیا چو گورا تو پیغمبر خوبی زیتیو شو بربندو پیغمبر مر بربند بلنبل ننو اسم اتقیا خلق چو اس خانی تزی باقی دزان پٹی او لام بی دا بلکو کوتاک لنبل خود حیا نو مناسب ندی نو انبیاءو با لنگ کی لنبل لکی او سریوی چو لنگ کی بیا سنگو نی دا ناگا اثر من الشمس خبر دا چو سری لنگ وائلی آگی لنگ سری لنبلی تو سری تا پتر لگی اصلاس شو خبر تو اشارات و من خطاز و پوش ہے العبد یقرا بالعصا والحر تکفیه الملامة. دریم نقطہ داوا چی حلقو پا موسیٰ علیہ السلام تو مت لگو لیو چی دی اخبرور و جلے دی حلقو قارون یو مومسی یو کنجر بدکار زنانا آئیل پیسی ورکڑی چی تو پا موسیٰ علیہ السلام مند بدکارے تو مت لگے او کل چی دے بیان کی باقی دا زنانا لارا اور دی ارادہ وا یا دی خبر اکڑا موسیٰ علیہ السلام ورتوی چھتا اللہ حاضر ناظر کوا ہے نفول دی زنانا وچ مال خودی پیسی را کرے لا تکونو کاللزین آزو موسیٰ مکے گئے پشاند آگا چاہاں تو چاہ تکلیف رکھو موسیٰ علیہ السلام لا فبر اولا مما قالو اللہ بیزارک یعنی پاک بریک اللہ موسیٰ علیہ السلام دا خبرنا چو دی خلق ویلو وکان اند اللہ وجیہا او دی اہو دا موسیٰ علیہ السلام پنیز اللہ دیر مخاور شیخ ممانکولا وجیہا مخاور او دا آخری خبر چما در توکرہ چی خلق قارون پیسی ورکر زنانی تا چی پا موسیٰ علیہ السلام تومتو لگا دا قصہ تفسیر کبیر لکلی دا پیزشتم جلد او دو سو درے درشم سفر سراج المنیر درہم جلد او دو سو سلور اویا صفا محایمی درہم جلد 165 صفا زاد المسیر شپگم جلد اور 426 صفا دی طول دا قصہ لکلی دا چی حضرت موسیٰ بانی چا قارون دا تومت لگول بندو بس کرو یا ایو اللذین آمنو آخری خطاب اے مسلمانانو اتقوا اللہ لانی ورے گئے وقولو قولا سدیدا او ایتا سوینا دا سوینا سدیدا چاہ حق وی سدیدا سوابا یسر لکم آمالکم اللہ بستاسو آمالو کسلہ راولی دا قول سدید سمرا اسلہ دا آمالو دا ویغفر لکم ذنوبکم اللہ بو بخی گناہون استاسو کہ دا پیغمبر تابداری دو کرنو گناہ بدو بخلشی آگا چاہ جو تابداری دا اللہ و رسول اکرا فقد فاز فوزا عظیما بس دے با کامیاب شی پلوی کامیاب سرا کلب شیر قرآن مانا کولا فقد فاز فوزا عظیما بس دے شی زندہ آباد اصل زندہ آبادی خدا دا پیغمبر پہ توحید پیغمبر پہ اطاعت کے دا اللہ پہ توحید کے دا پیغمبر پہ اطاعت کے دا دنیا پہ کارو کے زندہ آباد نشتے انا عرضنا الامانت علی السماوات اول لفظی معنی اجدکا انا عرضنا الامانت اللہ مگا پیش کر امانت علی السماوات والارض پس مان نزمکو باندی والجبال او پغرونو بس اس داد چی امانت سیشے ہو علماء لکی لکا پاری محیط او نور تفاصیل الامانہ اطاع نمگا پیش کر الامانتا اطاعتا تابداری پسمانو زمکو باندی او پغرونو باندی پسمانو باندی پسمکو باندی پغرونو باندی اتو آتا تابداری او دل تکی دا طاعت تابیر پا امانت سرے کردے زکا چی دا طاعت چی دیکن دا لازم الوجود دے لکا امانت چی لازم الادا دے یاسو ذکر دا امانت تے مراتن طاعت تے او دے طاعت پا دے امانت ذکر ذکر کر دے چی دا طاعت لازم الوجود دے لکا چی امانت لازم الادا دے یو سرے کے چال سی شے ورکی پاغی لازم دی چگا امانت بلنا ورکی بیا دے امانت نسم مراد دے قول جمہور دا دے چی جمیع وظائف الدین تمام وظائف الدین تی مراد دے چی تمام وظائف الدین شلا اسمانونا ازمکی غرونا اوی تا دا امانت پا امور تکوینیو کشا اور انسو جنتا دا امانت پا امور تشریعیو کشا سکت انسانان اور جنات دیخو مکلف پا شریعت باندی دی اما اسمان شو ازمک شو غرش دا مکلف دی خو پا امور تکوینیو کی دی با ولاری او دی با دازمک او پرتی غر با پخپلزی ولاری نور با گرزی سپوگمه با گرزی را گرزی دیکھ شو المراد جمیع وظائف الدین خوچ وظائف الدین شی زوی الاقول دی پارا پا امور تشریعیو کی او غیر زوی الاقول دی پارا پا امور تکوینیو کی فا ابینا ان یحملنا مانا اجدکا فا ابینا انکارو کدوی ان یحملنا تسیسی انکارو کا ان یحملنا چوچت کی بوجھ دی چوچت کی بوجھ دی و اشفقنا منها او یردل ترنا و عمل انسانو و چت کدا بوج انسان انو کان ظلوما جهولا دا انسان دیر ظالم جاہل دے اس دی آیت کی یو اشکال دلتا دے لفظی اشکال دلتا دے بیا معنوی اشکال دے پا بلزی سرا آیت مشکل دے اللہ وی منگ پزمک اسمان بانی امانت پیش کر چه پیش کر مفعبین ان یحمل نها انکارو که دیزمک اسمان چه دا امانت اوچت کی لعثمانا و اشفقن منها او دی امانتنا اویره دی زمک اسمان اویره دل و حملها الانسانو دا امانت کو چت کے انسان انه کان ظلوما جهولا دے دیر لوی ظالم جاہل. اس آیت بانے لکہ چاہم مفسرین کر دے دائی مطابق زتا تدات حل کم. اللہ پزمک اسمان امانت پیش کا آگی انکاروں کا یا او یردل انسان اچت کر دے ظالم و جاہل دے. اس و پکارو چھ انسان دا امانت اچت کر دے دیر خلے دے دیر تابدار دے اور دیر عادل دے. آگے تو ظلومن نو مقام حمل دے امانت خو مقام دا مدح دے اور اللہ والا مذمت پہن کے نو جواب دا ظلومن جہولا دا مدح دا ظلومن جہولا دا مدح دا وکی دکھا لیکن تخب اقبلا ترجمہو کی خود نور تفاظیر جنور لکلی دی اب بیا چتان بسوک تپوس کی نو دیل پر ہر تفسیر چا اکثر مفسرین دا سی ہوئی اکثر مفسرین دا سی ہوئی نو اس دی امانت کو چت کرے دے انسان انکار کرے دے لگا زمک اسمان انکار کرے دے اور انسان کو چت کر نو دے ظلومن جہول پسش نو دوائی دا مدھا دا مدھا سمانا دے کی اد انسان کا مال اطاعت تا اشارہ دا امانت دیر درنو خودے دے اللہ نہایت تابدارو دیوی چھ ہر سر آسر کی کہ ملامی ماتی گی کہ مرم اور کہ چم خوب دابو چھتو ما نو ظلومن فزان خود زیادے کرے دے زان زیادے کرے دے او کمال اطاعت دے لکہ دی ما شم تو من شیدل تا کی دی چلک دا اچت کا دیو چھتو لی نشکو آرم دے وقت اچت دے گے تو کمال اطاعت اخکار کئی اور جہور پہ دی اعتبار سر دے چھ انجام دا امانت اور تا معلوم ندے چدریبا کہ ذرا بر خیانت در نوش نہ تپوس بدر نہ کی گی. بس جہور پہ اعتبار دے انجام شو اور ظلوم پہ اعتبار دا رفع دے امانت شو چد اخپل دزان نے زیاد بوجھ اچت کر مدح شو. لہذا خبر اخلاص شو خو پدی بان بیام آیت جوری گی نا پدی بان بیا تو نہ جوری گی زکر جدل تک اشارہ دا چزمک اسمان دے امانت نے انکار کرے دے اور نور زینو کرازی چزمہ کے اسمان دے امانت اطاعت کرے دے نظر بیا آیت کے اشکال بل رہا ہے ٹھیک شوال نو چھ بل اشکال رہا ہے نو درفع دے اشکال دے پار منگا بل توجیہ کہو زمگا توجیہ ابن عبدل لکلے دا زمگا توجیہ زجاج پمائل قرآن کی لکلے دا زمگا توجیہ تفسیر قرطبی لکلے دا زمگا توجیہ بحری محیط لکلے دا سا خیال ورتا گڑو تفاسیر دا زمنگ توجیہ لکلے دا زمنگ توجیہ مجمع بحار الانوار دی لکلے دا اور زمنگ توجیہ تہذیب اللغتم لکلے دا اور دا یو معتبر لغت تے دا پا تین ہزار بانے کی گی دا معتبر لغت تے دیم زمنگ توجیہ کرے دا. اس اول کی دی آیت تا تا اشکال ذکر کو اور بعد عزیز بتا دی مانا کو ما اس بیا اور پسیشہ این نارز نل امانتا مگا پیش کرے دے امانت پس مانو نظم کو باندی والجبال پغرونو فا ابین ان یحملنا دوی انکارو که دا اچا تولو دا امانتنا او دوی تی او یری دل. اس دے آیت کی دا دے چزمک اسمان امانت ندی اچت کرے سورت حج گورا اتلسم نمبر آتو گورا علم تران اللہ یسد لہو من فی السماوات و من فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر دلتا خوراگے اللہ تا ہر سو تابیدی اسمان تابیدی زمک تابیدی نور تابیدی سبوگمہ تابیدی ستوری تابیدی غرون تابیدی انی بوٹی تابیدی ہر شے تابیدی ہر سو تابیدی عزت ابین ایا ملنا بیاسرت حامیم سیدو گورا آیت نمبر گیارہ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها اسمان عظم کی توی راشه تابیداریو کے زما کہ خوخوی او کہ ناخوخا قالتا اتینا طائعین او دوی چه اللہ من حاضر استا په دربار کې استا تابیداری کوونکی آل توی طائعین او دل توی للہ یسجدو او کم سبق چمنگ ویو دلتو ایچی فعبین ان یہ ملنا دوی انکار کو چطول دمانتنا اس دی آیتون کی تاروز راغے چا تاروز راغے نزد دی آیت ترجمہ یو کوم قرآن سر موافقا بیا ببلا مانکو ما لغا سر موافقا اولا مانکو مزغو کی دور تا انا رزن الامانتا منگا پیش کا امانت پس مانو نزمکو باندی او پغرنو فعبینا دی اسمانو نزمکو غرنو انکارو که ان یحملنها اے اچتولو دا بوج دا امانتنا چلو گناہ دے ان یحملنها ان یحملن وزرها مانشو ان یحملنها ان یحملن وزرها چه دوی اچت کی گناہ دا بوج دے دی یاس ان یحملن وزرها چه دوی اچت کی اگا بوج دا گناہ انکار کد اچتولو دا بوج دا گناہ نا چلک بوج دا گناہ نا انکار کا نو گناہی او نکا نو چی او نکا نو اطاعتے اسے پوچھ لے کنا دے شریط ماوے چی تا موز کوا دے انکار کا اگا گناہ دا موز نا گناہ دا موزی شدے نا کول گناہ دے کول سواب دے نو فا ابینا پوچھ لے کنا فا ابینا انکار کز مک اسمان ان یحملن وزرها چی اچت کی اگا بوج گناہ دا امانت گناہ دا امانت سدے پو صورت تخیا واشفق نمنا او یر دل دی گنانا و حمل الانسانو او اچت کا وزر دی امانت انسان پو صورت تخیانت او گر صورت انام اللہ اللہ اکتیس نمبر آتو گورا قالوا یا حسرتنا لاما فرطنا فیا هم یحملون اوزارهم علی ظهورهم یحملون اوزارهم دی بو چتی اخپل اوزار یحملون اچتی با اوزارهم بوج دا گنا علی ظهورهم پشاگانو باندی ابینا عثمانو کا انکاریو کا ان یحملن وزرها چوچت کی گنا دا امانت او یار دل دا گنانا حمل الانسانو دا امانت گناہ انسان اچت کا انو کانا ظلوما جہولا دا انسان دیر لوی ظالم و جاہل دے ابیا دی انسان نا ان کم انسان مراد دے بازی آدم علیہ السلام دے باز نا انسان نا مراد نو آدھا کافر مراد دا انسان نا مراد منافق مراد دے خلوص بیا خبر اکوما دا یو توجی اشوا دیما توجی زکوما چه حمل دا امانت بماند خیانت تے بمان سری خیانت لکه گونا فا ابینا ازمک اسمان انکارو که ان یحملنها ان یحنها ان یحملنها اے ان یحنها حضرت انکارو که دسنا ان یحملنا چه خیانت اوکی پا دی امانت ولی خیانت اوکی زکا چه دا حمل نمرادل تاکی خیانت تے لکه عام طور سره خلق وی دی شری لمه پیسی ور کری زان سخه اساتلی امانت میں والی پیسی ور کری زان سخه کی خودی سمان شوا زان سخه کی خودی رائے نکر لی خیانتی وکا دی شری لمه روپای ور کری و بطور امانت زان سخه کی خودا زان لی اساتلا اے رائے نکر خیانتی وکا نو حمل دا امانت عبارت تسن دے عدم ادانا عدم ادا تسوئی خیانت وئی حمل حل ٹھیک شو کنا انکارو کا ان یحملنا چی خیانتو کی پا امانت کی او یری دل دا خیانتنا و حمل حل انسانو خیانت او کا پدی کی انسان نو چی انسان خیانتو کا انو کان ظلوما جہولا دے خودی لوی ظالم جاہل دے دا مشہور کتاب دے مجموع بحار الانوار اور 565 صفحہ دا 565 صفحہ اور دے دا خیانت مانا کے دیر مزیدارا اے داو سگورا فابین ان یحملنا اے عدتا وکل من خان الامانتا فقد حملها حملها الانسان الكافر والمنافق او دا ډیر مشهور عالم دی ګردا سمامل کتاب نه په خو به نایاب اوس دستیاب دی اګه چاته ملاش نو وایخ لای ګور بیا کې دی بیا نه یابشه نو افا بینا ان يحملنا اعدتها وكل من خان الامانه فقد حملها از مجمع بحار الانوار او جل نمبر 1 صفحه نمبر 565 دا تهذیب اللغت او دې جل نمبر مجلد 3 دی او جز 5 دی پیزم جز کی دې ذکر کوي وکل من خان الامانه لقد حملها ان ارض الامانه باندې باس کی او بیاوی کل من خان الامانه لقد حملها وكذلك كل من اسما فقد حمل الاسم وحمل الانسان قال الحسن اراد الكافر والمنافق حمل الامانه اي خانا ولم يطيع فاز المعنى والله اعلم صحيح ومن اطاع من الانبياء والصديقين والمؤمنين فلا يقال كان ظلما جهولا اس مسرح حل ده الحمد لله اس ترتیب تو گورا اللہ پاک فرمائے ما امانتو لے گا بعض ڈلو خیانتو کا بعض اطاعتو کا لیعذبا خائنتا ویتوبا متیتا انسان دو ڈلو شکنا چا امن نو یتوبا چا انکارو کا نو لیو عذبا وحمل الانسان مراتن کافر دے اگر سورت عادیات سورة علاقة اول اقرى علاقة كلا ان الانسان ليطغى يقين الانسان سرکش ده سوکم انسان چه کافر مشرک ده سورة عادیات اقرى شباقم نمبر آت فوسطن به جماع ان الانسان لربه لکنود ان الانسان لربه لکنود کم انسان اے مشرک انسان ليعذب علت برائے ارزنا دے پار دے ليعذب المنافقين ليعذب الله المنافقين چلا سزا ور کے منافقان سڑو لرا منافقات خود لرا مشرکان سڑو لرا مشرک خود دے پار ويتوب الله على المؤمنين الله احسان کے بو مؤمنان سڑو باندے او بو مؤمنات خود باندے وكان الله غفور رحيما الله بخن کے مہربان دے سورۃ احزاب چرے ممتازو پا ذکر دا احکاماتی کسیر او سرا سچی سلیرش احکاماتو نم لپار دو امت نم لپار دو پیغمبر سورت احزاب ممتازو پا ذکر دا واقع دا غزو خندق اور پا واقع دا احزاب سورت ممتازو پا ذکر دا واقع دا بنو نزیر او دغی جلاوتن والے او دغی حلاکت او دغی مغلوبیت سورت ممتازو پا ذکر دا اسم دا صحابی زید سرا سسرا اسم د صحابی چې زید دی پورا قران کې د ایسیو صحابی نوم نشته سوا د زید نه یو عالم عجیب خبر لکې سبحان الله اوس خبر یاد شو پکاره تا یو عالم عجیب خبر لکې زید مشهور په ابن محمد سره نو چې کله ابنیت هغه تعلق ختم شو چې تعلق ختم شو دے دیر پریشانو اللہ دا پریشان رفع پا نم راوڑلا چھے سر اولی خفائے چاہ نم نشتے پا قرآن کے او دا زید نم با پا قرآن کے موجودی فلما قضا زید منہا وطرا سورت ممتاز دے پا ذکر دا اسم زید سرا سورت ممتاز دے پا رسم باطل سرا درسم باطل پا ابتال سرا چھے متبنا پشاند زوینی متبنا پشاند زوینی اسرت ممتاز دی پا دی مسئلی باندی چی کنڈا دا متبنا دا پشان دی انگور ندا سرت ممتاز دی پا دی مسئلہ چی محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء دی سرت ممتاز دی پا دی مسئلہ چی زواج متحرات دا دا امت روحانی میں دی دی اور اغیس نکاح حرام دی پا دی اعتبار سر چی روحانی مورگانی دی در تر خلق مورگانی ہوئی کنا دا زمان مورگانی دی زمان گا میں دی سورت ممتاز دے فذکر یدنین علیہن من جلابی بہن سورت ممتاز دے فذکر اصناف اربعہ دموانس دزنانو لپا دا پیغمبر علیہ السلام پوری سورت ممتاز دے پر ذکر دا سسرا لا تکونو کا لذین آزو موسیٰ سرا سورت ممتاز دے پر ذکر دا امانت سرا سورت ممتاز دے پر تقسیم دے انسانانو سرا اتباع و غیر اتباع اللہ اللہ سورت سبا احزاب سر رب تسمی دا دے التا تاویل لتکونا لتکونا سجدت الاحزابی لکلمتی کا اس بیا مخی شروع شا وَإِن لَمْ تَسْجُدِ الْأَحْزَابَ فَأَهْلِكُمْ تشوا اے اللہ کہ دا احزاب سیدن کی فَأَهْلِكُمْ مِثْلَ السَّبَا یا فاطر السماوات والارض ان لم تسجد الاحزاب فاهلكم مثل سبا یا فاطر السماوات والارض کہ دوی توبہ نو باسی نو غر کے کی لک سبا دے غر کڑو قوم سبا چ دے غر کڑو بلا مسئلہ چ سورۃ عذاب کے مسئلہ بیان شوا اللہ دے اذن بغیر سو اے اللہ سر سو شفی غالب نشترے او دغی عنوان تفصیلی بیان شو اس بدی صورت کے دغی باندې تتمہ دا تتمہ ولی شفی غالبان ندی مالکان ندی معاونان ندی مازونین پیزن شفاعت ندی حصہ داران ندی مالکان ندی حصہ داران ندی مازونین پیزن شفاعت ندی حصہ داران ندی مالکان ندی معاونان ندی حصہ داران ندی مازونین پیزن شفاعت ندی مخ کی صورت کے رد شفاعت قاری ہو شو نپدی صورت کے جواب دو شبہات ہو دے جواب دو شبہات یار داؤد علیہ السلام تو نہ گورے گرو نہ تابیو اس میں لبچ زور ورکنو زغرے بچے جوڑے کرے سلیمان علیہ السلام تو گورے پیران تابیو او تانبے داسی بے دم لگے مخ کے لکھو با ٹھیک شو اعتراضات او داری جوابات پدی صورت کے بیان لے گئے صورت عذاب کے احکامات کثیرہ بیان شلا دا مؤمنان و ذکرم شا دا منافقین و مشا دا پدی صورت کے دا منکر دا تباہی ذکر دے او دا مومن دا بشارتنو مومن دا پار بشارت دے او اصلا اس بات تا قیامتم دے خلاصہ دا تبی ما بیائی برد بات بیانو ما خلاصہ دی صورت دا دا چی دا صورت مسلور بابونو دے اول باب نا آیتنا لکل عبد منیب پوری او پدی کی دلائل دا توحید دی اورد دے پٹول اقسام دا شرک بس دلائل دا توحید اورد دے پٹول اقسام دا شرک دیم باب دا لسم آیت نواخلی نو تر 21 نمبر آیت پوری وربکا لا کل شین حفیظ رد دے پا شبہات دا مشرکینو داود علیہ السلام باندی سلیمان علیہ السلام باندی اور پا جناتو باندی رد دے دا شبہات دا مشرکینو شلم آیت نواخلی دوشتم نواخلا آغا سلور دیشم پوری لاشا دید پوری درم باب دے او پائے کی بیان دا عجز الملائکہ چی فرشتی اللہ تا محتاج دی عاجز دی او محتاج دی اور بیا پینزہ دیشم نتر آخر پوری سلورم باب او پائے کی زجرونا منکرینو دی پارا او طرق دا تعلیم او طرق دا واز و نصیت دا تبلیغ دا قرآن کریم پر سورتنو کے سیم سورت تے چپ الحمد و مصدر دیں سلو رب فاتحہ انعام کاف سبا دا ولی مصدر دیں یو زمان دا شیخ نکتہ لاغ دادا چپ دی حصہ رابعہ کی دو مضامین دی یو دا نفی شفاعت قاری دی اللہ دا اذن نہ بغیر سوک چار خلاصول نشی کولے حضرت پتا سے نفی شفاعت قاری چپ تختی شاہی باندھے خود خود بخود متمکن دے اختیارات چاہتا حوالہ کری سپرد کری نہیں دیو مسئلہ دادا چلائق دے عبادت اللہ دے سوشوی دو مسئلے شوی رمبے مسئلہ رد شفاعت قاری داغی مقدمت بادشاہ صورت سبا دے سبا کی ہوئی شفیع غالب سوک نشتے ولی سوک مالکان ندی حصہ داران ندی معاونان درب ندی ازن دا شفاعت ندی ورکر شوئے ٹھیک شوا سنگا سوک به شفاعتو کی بیزنا ٹھیک شوا دا مقدمه شوا پدی تفرید سورت یاسین پدی تفرید صافات پدی تفرید سورت سواد دلتوی مالکان ندی معاونان ندی شرکان ندی اسداران ندی سورت یاسین کے مڑا اسیو ہے ما انتا کیا تباکرا چاڑو تپو سنکا دوست بلا ترقی مڑا اسیو ہے سورت صافات تاسو جی چاہتا شفیع غالب ہوئے پخپل عاجزان دی سلام علی ابراہیم سلام علی نوح سلام علی موسیٰ و ابراہیم و ہارون سلام علی الیاسین محتاج دی سورت سات کے پاغی ترقی مرا ابتلو بالمصائب اگر داود علیہ السلام تا اگر سلیمان تا اگر ایوب تا علیہ السلام ٹھیک شو دیم مضمون سورت فاطر کے دے نفی شرف العبادت اور پاغی دلائل بمبار زبردست دلائل دیار رس دلائل چ بیان کی بیا پی او مقدمہ سورت فاطر ش تفریح دلتا بھی لا الہ الا ہو نصورت زمر کے بھی فعبد اللہ مخلص اللہ الدین مؤمنون کے مؤمن کے بھی فضع اللہ مخلص اللہ الدین سجدہ کے بھی زم اعتراض سلور دی ودا جواب آخلا شورا کے بھی زم کو بدری اعتراض دی ودا جواب دی زہرب کے بھی زم بدری اعتراض آخر جواب دکان کے بھی یو اعتراض پہ جواب آخلا جاسیہ کی یو اعتراض پہ جواب آخلا احقاف کی یو اعتراض جواب واخلا اللہ رسول محمد تو رسول دیکھو اے دین آخوا دو مسئلی دی تر سورت محمد بورے اول رد شفاعت قاری مقدمہ سبا تفصیل یاسین صافات سواد لائق دے بات یو اللہ دے بل سکنا مقدمہ فاطر تفصیل زمر حوامیم سبا سورت محمد کے بھائی چوسم نما نکنا نو اعلان جہاد دے فتح کی بشارت دے اپا حجرات کے قانون دا کامیاب دے اوپ قاف و زاریات و تور کی بدل تو سر منکر تو عید نہیں دی قیامت منکر دی پھولے پہ سر سروان دے خیال ورتا آن سورت نجم قمر و رحمان اور واقعی کی بدل تو داوئی کہ دے انکاری قیامت سر سرا اور گورا بے دلیلا خلق تا الہوی دلیل ورسغ بالکل نشتہ دے ابیا پاگی با تفصیل شی مسئلہ شو غرائب القرآن یو ربط لکلے دے زمان وقت اغم در تیما ننا سے در سنے پر سو شو تیم دیر تیشیو پاو میوی اے ما تا غو کیلا ربط دا سلولم صورت دے دا انسان دو حالات دی دنیا کیوں اور دو حالات دید انسان آخرت کو دنیا کی او حالت تے حالت ابتدا بیادویم حالت تے حالت بقا دنیاوی گو رکھا فاتحہ التکید فاتحہ انسان سو حالات دی دو حالت ابتدائی پہ دنیا کے حالت بقائی پہ دنیا کے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض دا انسان حالت ابتدائی تے اشارہ شو الحمد للہ الذی انزل علی عبد الکتاب انسان حالت بقائی تے اشارہ شوا ما پیدا کری پہ کتاب دے دا بقا کو دنیا کے نجدہ کا بس دا دنیا شو بیا بتم رے اے اس دے انسان دو حالات تے اخروی باس بعد الموت الاعادہ اور ابقاء دائمی نصورت سبا کی ذکر دے اعادی ہوشو ففاتر کی ابقاء دائمی شوا بیا بد پاسوم طول عمر بد ساتم سورت فاتحہ طول قرآن سے لستے کی الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین انعام اور کاف مالک یوم الدین سبا و فاطر حالت ابتدائی اور بقائی الحمدللہ رب العالمین حالت اخروی اعادہ و ابقاء بقا مالک یوم الدین بس خبر خلاص ہو الحمدللہ اب ترتیب کے سلور دے شم دے پس سورت احزاب کا اتب پانچ دوستم دے پس سورت لقمان الحمدللہ تمام صفتوں دے خدے توب ثابت اللہ لرا آزاد چاغی لپاره دی اختیارات دسمان نظم کو خاص اغیر پار دی صفتن دے خود توبہ فی الاخرہ پا آخرت کے مولا حکیم الخبیر اللہ حکم حکمت نمالک دے خبردار یا علم دلیل عقلی نمبر ایک پیجن اللہ ہر اغشی چی داخلی کی پر دزمکا ہر اغشی چی خارجی کی دزمکینا ہر اغشی چی وری کی دبرنا ہر اغشی چی راکوزی کی دبرنا ہر اغشی چی برخیجی دا کتنا برن باران وری کی دا خود فیصلی اللہ خود رحمت باران وری وما یارج فیها او دزمکینا پا برزی اعمال دا مؤمنانو زی روحنا دا مؤمنانو زی اور رحیم الغفور اللہ مہربان بخون کے دے زجر پہ منکرین دا قیامت وقال الذین کفروا وہی کافرانا لا تاتین ساعتو نبرازی نرازی منتا قیامت قیامت نشتے دے قل جواب سرد دلیل عقلنا وہی بلا ولنا وربی زمان دی پرب قسمی لتاتینکم خام خبر حجی تاوز دا قیامت قسم می دی چرازی بوئی دا دیم سیم صورت شا جس بات دا قیامت دیو کپا قسم سرا آیت نمبر دریم دے نو سورتم دریم شو یا شو درتا یو لکه زما په ترتیب دریم شو یو سورت یونس شو او بل سورت مریم شو او دا دریم شو ابن کثیر په نسبت باندې دا دریم دے سورت یونس دی او دیش او دریم تغابون دے مسلا حل شوا قل وعدیتا بلا ولنا وربی زما دی پر قسمی لا تاتینکم خام خبر ازی پتا سبحان قیامت عالم الغیب بدل در ربی نہ دے قسم میری پر اب خپل دا سرت چ پوه دے په غیب باندې دای ول ذکر کا دای ول ذکر کا اشاره د دفد دخل مقدر تا څنګه خام خبر ازی قیامت چې قسم خوري چې راضی با مکلف راضی عالم الغیب دا کو د غیب خبر دے دا زمان الله څخه دے تیشوا لا یا زمان ہو نہ پٹی کی در لانا مسقال دے انداز دی او زری نہ کتا نہ پسمانو کی نہ برا نہ برا پسمانو کی نہ پسمکا ولا اصغر من ذالکا انا وڑی کی عمل تے دینا ولا اکبر او نہ لوی الا فی کتاب مبین دا طول پر دل اللہ پر علم الہی کی محفوظ دی کتاب مبین علم الہی ہر شے اللہ پاک لکھن دے ہر شے دا اللہ پہ علم کیو نو پس تا علم نا اللہ ہر شے لکھ لے پہ تقدیر کی یا کتاب مبین مراد لوح محفوظ یا کتاب مبین مراد صحف دا ملائکو انور داد پسرت یونس کے منگویلو آل تا کیو لا یاد وان مسقالو زرتن فی الارض ولا فی السما او دلتا سماوات مقدم دی پہ ارض باندی ولی آل تا کی ذکر دا اعمالو دا مخلوقو اسمکا مخلوق پا مکی باندی دی دلتا علم دا باری تعالی ذکر دے ذکر پا علویات پا باندی مخکشا لیا جزیا متعلق دے لتاتی انکم پوری خام خب اللہ پاک پتازو قیامت راولی ولی لیا جزیا اللہ زنامنو چی بدلور که اللہ پاک مؤمنان سے چامل کئی نیک دا اعمالو دو دی اولائکا سمرا اولائکا لامدہ مؤمنان چی دی دوی دی پار دی بخنا و رزق ان کریم او رزق دے عمدہ رزق کریم رزق عمدہ رزق دے عزت والا والذین زجر پر من کرن دا قرآن والذین خلصو فی آیاتنا چو کوشش کے پر رد قرآن زمنگا از مدارک ساو فی رد القرآن معاجزین مقابلہ ان کی اولاک لهم عذاب من رجز علیم دل پار دے عذاب دا عذاب دردناک عذاب دے دلوی عذابنا دا سے عذاب علیمن چھ دردناک دے ویر اللذین دلیل نقلی لفاظ تائید دا قرآن وقت دا دا تمہی اق اے یرا دلیل نقلی پا صداقت دا قرآن بانے خودم را حق مانا یاد کچی یرا پا مان دی یعلمو بشی نمانا ویر اللذین اوتر علما پوئی گی آغا خل چی چال علم ورکر شویدی عقیدہ لری آغا خل چی چال علم ورکر شویدی دس دو مفولا مفول اول الذي مفول اول الذي چې هغه کتاب انزل الیکا چې تا تر لګره شوی دی ستاسو دربنا هو الحق مفول ثاني شو ان یاد شو عقیده لري هغه خلق چې راوړی دی ایمان صاحبان دیلم پس عقیده لري هغه کتاب چې تا ته الله را لګل دی دا حق دی عقیده لري اوت العلم پا قرآن بانی دا حقانیت ٹھیک شوا ویادی اشارہ بصری دلیل عقلی ویادی او بلن کی دا قرآن الی صراط العزیز الحمید فتر صرف دا لار دا غزاتا العزیز چی غالب دے الحمید لائق دا حمدنو دے وقال الذين كفروا زجر بمنكرين وقال الذين كفروا كافرون هل ندلكم اي خبر دركم تاسلرا على رجل في يوسري باندي ينبئكم تشد تاسل خبري خبر در کی تاس تھا اذا مزقتم تكر تاسل رزا کرشے كل ممزق پورا رزا کے دوسرا دا ممزق مصدر مصدر میمی کہا بمعنی تمزیق سرا اذا مزقتم كل تمزيق حدوی خبر در کی تاسو لرا کله چ تاسو ریزه کړه شی پورا پورا پورا ریزه کېدل تسوی انکم لفی خلق جدید چ تاسو بشه پنی پیدائش کی او ګره کافرانو د پیغمبر ذکر کړي کورجل مبهم ذکر کا وی خبر در کو تاسو دا په یو سړی باندې چ وی وی چ تاسو په پستر ریزه کې دونه بیا پاسه یو سړی دې لیس قولک هذا بظائره الارض تعرف من انکرت والعجم کتے نہ پیجنے ستا پیجن گلو منگا سچ رک لگو پوشی الارب تعرف من انکرت والعجم عربی پیجنی عجمی پیجنی کتا زان نا جان کرد منگ پتا بان صافت لگو افترا اللہ کذبا دام دو مقولہ دا کافرانو دا عدل تامزہ دا باب افتعال مقدر دا افترا ایدی جوڑ کر دی پر لابان درو سمانا افترا اللہ کذبا ایدی جوڑ کر دی پر لابان درو پا قصد درو گئی انبیہی جننا یا پا دیدے لیونتوب درو پا درو تی ویلے کی گی ناسی اصلا لیا نوے ایدی قصدن درو گئی یا لیونے دے دخلین درو گزی بل جواب بل افتراؤم ندا جنون ام ندے دا افتراؤم ندا جنون ام ندے سری اللذین آخر اللہ یمن بالآخرہ جمان رفت پاخرت باندے فی العذاب و الظلال البعید فعذاب کی دیو پا ظلال پا گمراہی لے لکی دی دیسا مان عذاب کی خود دی کافر خود پا عذاب کی ندے زکا خوشی نہیں گی زکا پیغمبر بان تان لگی تومت لگی عذاب کی خود ندے علماء تو جی کئی آیت کے قالب دے مانا الذی لا یؤمن بالآخرہ فی الظلال البعید والعذاب یعنی یاد رکھو دا کافران چی دی پا دنیا کی پا ظلال بعید کی دی فی الحال پا ظلال بعید کی دی او پا آخرت کی پا عذاب کی وی عذاب فی الاستقبال شا او ظلال بعید فی الحال شا اس پا ظلال کی دی ان قریب پا عذاب کی بشی یاو دیمہ تو جی یاد رکھا کہ العذاب نہ مراد عین زلال دے اول زلال اتفی تفسیر دے اور عذاب چی دے ذکر دے مسبب کا مراد تی سبب دے نو مانا اگر کسان چی ماندر ری پا آخرت باندے فی العذاب دی پا گمراہی کی دی اور دا گمراہی چی دے نو سبب دا سشی دے دا عذاب دے وزلال اتفی تفسیر شا چی دا عذاب عذاب حقیقی ندے دا عذاب سوری دے اگر عذاب سوری سرے چھ گمراہی کلکا دا دا گمراہی کی کلکی دل دا این مستحق کی دل دا سری عذاب دی آفلم یرو تخفیف دنوی آیت دوی غور نکی الام آبین ایدیم ہر غصی تا دنو مخ کے دے چگا سمان دے وما خلفم روستو چز مکدا زکا من السماعی والآل دا بیان دا ما سبقا شا این نشا لف نشر غیر مرتب این نشا نفس بیم الارضا که منگا اویر ارادو کو و بیالا بکو پو دی بانداز مکا و دیلا پکی بخخ کو او نسکتا یا برا اوگردو منگ پو دی بانی که صفا من السماعی تکر دا عذاب دا برنا ولی او نشوا جو مقدر دی لیکن لم نشا ازالکا دامی ارادو نکڑا ولی می اونکڑا زکر چی اجل مقدر مسمع موجود دے این فی ذالک لایتن دیکی برت ندی لکل عبد منیب لپا داری غب بندہ چلات رجوع کون کے دے ولقداتینا داود منا فضلا جواب دے اعتراض اول وہ تاسو ہے جس مخلوق سکول نشی او گور داؤد علیہ السلام تا غرون سنگ تابی ہو اس بنے سنگ تابی وا جواب آتے نا داؤدا منگور کرو داؤد علیہ السلام تا منا دخل طرفنا فضل غور والے ٹھیک دا داؤد دیر غورو خدا غور والے اور تو منگ ور کرو یا جبال قلنا مقدر دے منگوی چی یا جبال اے غرنو اوی بی ماو تسبیح بیان کیسرت داؤدنا وط تیرا امگا تابی کرو مارغان وط تیرا مفول مقدر اے مفول دے لپا دا فعل مقدر و سخرنا لہو تیرا امگا تابی کرو مارغان و علنا لہو الحدیدا امگا والنر مکڑو پلاس کے اس پنا ولما لکی مفسرین لکی نظم درر امام اقائی لکی دا اس پنا دا سی نرموا لکر زنانی پلاس کے مخل شوی اوڑا دلتا وقت مخل شی ہوئی سو کو تاغی گلے ہوئی اگر زنانا اوڑا واغی کی کہنا امنگی داد غنم اوڑا ابیا سمر نرمی رخی اور پیڑے تو جوڑے چو سکے نو کول شی تو دارنگ حضرت داؤتا اللہ اس پنا پلاس کے دا سے نرم کرے وا لک خوشتو اغی گلے شیوی مخل شیوی اوڑا اس غری بھائی جوڑو لی زنزیران بھائی جوڑو حصہ ٹکی تا احتیاج نو امبر تا احتیاج نو پلاس تا احتیاج نو حصے نا بس لاس طرف سبحان اللہ وعلن نالو الحدید علماء تھی جاکی حضورنا ون لکی علماء لکی گرا اے انسانا جبل کی شدت تے جبل کی سختی دا تیشوا پرندو کے تنافر دے پر اس پن کی سخت والے دے دا غر سقل اگورا دا اس پن سختی اگورا دا مرغو نفرت اگورا دا ٹول میں داؤد تابع کری آگی وسر کتاب انسان تو کو غر پشان لکھنے اوس پن پشان لکھنے متول دن دا اللہ تنل تابع کی گی معلوم سوچ اس پن نم لاندشوی او دا غر نم لاندشوی کر چتا دا خدے کتاب پہ خود آگے مر نمک قلنا مقدر کا منگور تو داؤد السلام تانی مل سا بگاتن صفت موسوم قدر انیمل سابقات جوڑے کا تذکرے انیمل دروغ سابقات جوڑے کا تذکرے کامل وقدر فی سردی اندازہ کو پکڑو کی واملو صالحا عمل کو نیک انی بما تعمل علیم بصیر زستاز با مال دن کے ما سے مطلب اے جوڑا و تذکرے کامل علا قد الانسان غٹ انسان دے اگدہ زغرا پلن انسان دے ات زغرا مندرے انسان دے مندرے زغرا قدر فی سر دے دا مٹ برابرا دا سنگل برابرا دا غار برابرا کت کے دو دے پارا طریقہ برابرا دانا چی بالکل اس میں لاس رہے دی شیخہ زولے آتا اور دانا چی دلتی لاس بندی نانا قدر فی سر دے اندازہ کو پکڑو اندازہ کو پجورو نسرا نظم الدرر امام بقائی کسی لکلی دی تاریخ اگوی چی بعضی خلق دازغری لی دلی وی اما تے بیا خبر کری وی نو اگوی چی پا دیزغرو کی بلکل چرت میخ تکول شوی نو اللہ اکبر میخم بکی نو واملو صالحا انی بی ما واملو والی ذکر کا ٹھیک دا زغری جوڑول جہاد پارا امر اہم دے تو مزد اگین زیاد اہم دے مزد نپاتی واملو صالحا درس و تدریس دے نپاتی نشی ام درس کوا ام مز کوا ام تجارت کوا انی بما تان بصیر ولی سلیمان ریحا دویم اعتراض جواب سلیمان لسان تو گرا تان بسنگ نرما جنات تابی پوشی کنا جواب ولی سلیمان ریحا امکتا بکر سلیمان دی پارا ہوا غدو و اشار سبائی سفر دی اغیی پر مثل دا میاشتی و روا و اشار او ما خامی دی پر مثل دا میاشتی علکا پر یو رزکی سفر بے کاؤ دمر سفر چی خلق دو میاشتو کی سفر کی دا دو میاشتو سفر بے پر یو رزکی تے کاؤ علام قرطبی لکی وکان یغدو من دمشق وکان یغدو من دمشق فیقیلو بی استخر چه دمشق نبا روان شو استخر مقام که بی غرمی قیلو لاؤکرا نوڑای بی اخوارا آرام بے اوکا آرام بے چوکا سما سما من استخر فیبی تو بھی کابل بیاب استخر نہ روانش سما یروخ منہا بیاب التن روانش فیبی تو بھی کابل استا کابل تبر آگے آگ دمشق نہ بہ کابل تب یو رز کے رسیدا او قربان عجیب جازو ڈریور ضرورت نو موسم ضرورت نو ایئرپورٹ ضرورت پاس آئے خجی روان دے ادرے گا خجی نہ ایئرپورٹ دے نہ ڈیزل دی نہ پیٹرول دی نہ فوج کا نقشہ دا بس روان ہوسا اشیل قرآن علی الغفران بھائی گرمائے کے با کابل تے رات او یخنے کے با آذر بی جان تا آذر بی جان لے گرم دے جے میں بے الت وقت کابل لے یخ دے نو گرمی بے دل تراوستا ادل تم میوا ڈیرا وا اسم ڈیرا میوا دا اس جنگ نو سر خراب وا اصل نالو این القطری پتری چ سنگ د افغانیاں نو زڑ بو نت لو خپل ملک تا چر زم دا سنگ ملک تے اب دے در در شکا نوش لو پار تر کے افغانیاں ناس کے دانو چ راز مسر وطن تلاش ول وا اصل نالو این القطری سمانا امنگا بیولی دن پار دی چینا دا تامبی سلیمان دے پارما تامبی چینا بیولی وا علماء لکی دا تام بابا دا سی بیدلا لکا چی اوپا بیگی مسئلہ دا غرائب القرآن میں کتا نسا پوری عجیب خبر کئی وی دا پلار دا زوی پا موجزاتو کے موازنو گورا ما دا سنگ موازن دیر عجیب موازن دا وی سنگ اجتماع دا سقیل او دا خفیف شوی دی اسنگ اجتماع دا متنافرینو شوی دی ما اگا سنگا وی غر سقیل دی انو داود خفیف دے سپک دیا گیا نا کہنا آگا غر سقیل دے داود خفیف دے دا سقیل او دا خفیف سنگا تعلق جوڑ دے او گر داود علیہ السلام تا او پرندے تا دا پرندے منافرت دے دا انسان نا انسان پرندے پس منڈوئی پرندہ دا انسان نا تختی او اس پر ڈیرا سخت دا او دل تا بالعکس دے دل تو مقابلہ ثقیل و خفیف سلیمان ثقیل دے نو ہوا نرمدا اور سلیمان اور جن پمنز کے گورا آلتا پرندہ تخت دلا انسان اور پسیو دل تو انسان سان بچ کے جن اور پسی منڈی گی او گر متنا فرے نے جمع کرا آلتا کہ اس بنا نرمشوا دل تک نحاس تانبا نرمشوا سنو ناشنا مناسبت ہیں وامن الجن وسخر نال من الجن امنگتا بکروت پیران آگا چی عمل بین ایدئی بی اذن ربی چی کار بکو مخیل سلیمان علیہ السلام نا بی اذن ربی بی اذن تسخیری سر در ربنا اذن ربی بی اجازت در رب سرا اے پا تسخیر در رب سرا اذن مراکم اذن دے تسخیری اے پا تابدار کولو پا تابدار کولو در رب سرا ومن یزغ وکرا ہر اگا شیطان یزغ چی کگی دبا ہر اگر سو یزغ من ہو جو کوک بشد دینا ان امر نازم دا امر تشریعینا نزغ من عذاب سعیر دو مانے رسو بمگ اغیتا عذاب دلمبی سمانا سلیمان سا کوڑا وا فرشتو سا کوڑی کوڑی دور چو کم پیری با رانے کاؤ نوٹاس بطر نشتی بس کار بے کاؤ پوشی کانا بس کار بے کاؤ واقعی چو چا تغربی علتا دے بھی چکم درس کی خبی نو التا درس کی آتے بھی چکم درس کی لکھا دلتا خب نشتے نو عدب نشتے دے اگر نے چا خواہ چی خبری کی نو خبری کی چی خاندی نو خاندی آج صحیح مرضی دا کہی دی زکا چی غرب نشتے دے غرب خشے دے پوشوی نو جیل بیروانے کو نو غرب پتی وقت کارو بس بیا پی کار چی درنگ لنا دے بیا پر برات سرا نشی بلا مانو کا ومن یزغ منهم من امرنا نزغ من عذاب السعير هر اگر جن چ کوک بش زم دا حکم نا ہم با اورس ور تا عذاب دلمبو قیامت کی قیامت کی ٹھیک شو دین دا معلوم شو چ جنت انسانانو دے پاروم دے نو جناتو دے پاروم دے دوزخ انسانانو دے پاروم دے نو بعض تفاسیر کے لگی سی خبری دی او امام سی تے منسوب کوئی چ امام سی پیران جنت نزی بس اگلی پار دلتا دا عرصی دی علتا نشتے نا سنفرغ لکم ایوہ ساقلان یا ماشا جنی والانس او لکا دلتا شم یا عملن لہو جوڑول بے ورطا دے پاس سلیمان اسلام ما یشا من محاریبا هر غشی چی دی بغورکول من محاریبا دا محاریبنا و تماثیل دا تماثیلونا بس محاریب ستوی تماثیل ستوی من محاریبا دا قلع گانونا محاریب جای حر لول قلع تک دا اکبر بخشا قلع گانی شیر قرآن باقی وقتی لکھو جیسے کی قلع اکبر ای باول دا لکاو قرآن لبیا بے ترجمہ کو لکھو جیسے کی قلع اکبر امگ ای وقت دا اکبر باشا قلع نو لیدلے مگ انچہ دا پتہ کم تفسیر کی بدا نکتے ہیں ویولی کہے لکھا قلع دا اکبر شوا اس گوہ سمر لیا قلع دا چا پیر دا او پائے کی باقی دا سوری جوڑ کر شوی دی یعنی دا جنگ مرچی دی بگی دا سے لوی لے قلع گانے بے جوڑو لے وطمسیلا بلا مانا کن دا محاریب او جوڑو بے المحاریب محاریبا اے جماعتنا زکر دا محراب دے کنا محراب جائے حرب دے جماعتم جائے حرب دے زکر چی مزگزار چی کل مزگئی کنا نو شیطان سر جنگی گی یا مانا المؤمن محاریبا ابنیت الرفیع لوی لوی محلات و تماثیل او تماثیل بے جوڑول تماثیل ستے ہوئی بعض خلقی فوٹوان بے جوڑول پیریان سا کیمری وی نو سلیمان اسلام فوٹوان بے وخکل دا مطلب دے سندریان بے جوڑولی سندریان بے جنے نمارانا نما تفسیر چوکتا او تماثیل ما فی من النقوش نو نقش و نگار بے کاو اگرہ نقش و نگار دے ابادو کے نقش و نگار جوڑی گی بگے حضرت نے فرمایا کہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے وہ تماثیلا اور دا ناستے کٹو نہ کرسے بھائی جوڑو لی تماثیل دا تمثال نہ مثال پمانے سرا پمانے دا کٹ دے لکا تفسیر دگا لکا مشکات شریف کی شپک پنزوستم نمبر حدیث شپک پنزوستم صفحے کی حدیث را دی حیات عاشر صدیقہ فرمائی ونزلتو عن المثال الی الحصیر دا کزشم دا کٹ نہ پوزیتا وجفان او جرول برت خانہ کنا کل جب ابھی پشان دہ سنو حال جیسے لکھو منگلہ ڈیم ہے وقت بے جیسے منگلہ ڈیم او سدا تربیلا ڈیم دیکھا نا اے وقت دا جیلم سگا دین سگا التا منگلہ ڈیم دا سے لوئی لوئی ہو سنا پشان دم منگلہ ڈیم او جھیل تا تربیلا ڈیم گٹ گٹ خانہ کنا چھپا گئی مان پسون غلط ناز بھائی وہ وقدور الاسیات او جرول بورتا قدور خانکن دغا دی گنا کٹوائے دی گنا راسی یاتن والار پخ پلزے باندے جیسے کہ اجمیر کی دے گئے التوازہ تے لکھو جیسے کہ اجمیر کی دے گئے نما یو ذل ترجمہ کو لدلتے یو مرگر ہندوستان کے پاتے شو نما تی دا اجمیر دے گنا چتا دا ترجمہ کے دعوے لکھے مائے دا زمانگ استاد بھی لکھا دا اجمیر دے گنا اور شیخ بھی چھ دمرا غٹ گڑی پکی پاسانگ لگی دی جیسے اجمیر کی دے گئے غوٹ غوٹ دے گنا اے منو آل داؤد شکرا عمل کرو اے داؤد والو اے آل داؤد اللہ دے شکرے وقلیل من عبادی شکور دیر کم دی زمان دا مخلوقنا و زمان دا بندگاننا سوچ شکری ادا کوی فلما قضینا علی الموتا نفی دل مغیب دا جناتونا وکی دے علماء کرام اول حکمت ازدک ہے سلیمان علیہ السلام خو بیت المقدس پا پیران جوڑ کر خسلک اکمال سے تکمیل پاتے ہو لگستا مکان جوڑی پکی فٹنگ میٹنگ ازدا صفائی مفائی اور نرے نرے کار پاتی اور سلیمان علیہ السلام مرگ نیز دیو سلیمان علیہ السلام درخواست ہو کچھ اے اللہ مال تر آگے پورے مرگ مرا کہے چھ سو پر دا بیت المقدس جوڑنے اور کیوی اسدا سے انتظام ہو کا چھ دا بیت المقدس مکمل شی اللہ تشش محل جوڑ کا شی محل جوڑ کر سلیمان علیہ السلام بکی عبادت کو اے انچ سوا کے قریب الموت شا قریب ال نو امسا انی ولا دا سے پائی وان تا کیا ولا گورا دا سے اس گوری پیران تا نگرانی کی آیا پا دغی وقت کی روح مبارک سچل شا دای وقت کی روح مبارک دا جسد عنصری نو تا پرواز وک لا حاگی زیتا چکم زیتا چکم انبیاء روحو ندی دلتا مکمل شو مسئلہ روح وطل دے پیران چی گوری سر ماسا منتا گوری مندی وانا شا پیدا دا مخیر گوری دیتا کن شاپا کنا داو کر داو کر گوری دلتا مکمل شو یو کال قرطبی ذکر کی تقریبا یو کال پر پمساو کال مکمل شو امسا تویخ تا چنجے سرفا وینا دیمک تو سو کر سو آئے دیمک عمر تو سرفا پاربے کی ہوئی وینا اور پختو کی دیمک فارسی میں در فارسی میں خوانت اس دا چنجے ورتو لگے دا دے دا دا لخت خوڑلا خوڑلا چ کمزور شو سکھ نے سلیمانی برداشت نہ کرے شو لخت مات شو حق سلیمان اس امیز مکی تراغ بس بس یو صاحب لکی چی بس نا اید بس سکھ مکی تا راغ بس کہ خر راغل دے خو یخیرون لیل اسکان راغل دے دے پا دیز مکی باندی را پریواتا جناتو چو قتل وے بس اتخت دل دے دا سی مثال دے لکہ یو قاری سے بھی کرنے پا جماعت کے معشومان تا سبق ہوئی او لخت و سخی او معشومان کنٹرول کری اچھ معشومان تے چھوٹی بیا معشومان تا ٹنگ جس سنگا دی بیا ہو غرار شو چیغ شو شور گئی پیران ویچ زوا خلاج لو من دیکھ رہا پل اکپل زینو تا تیک شمولا نسیما پا دیکھ یو حکمت داو دویم حکمت دی باری تعالی پا دیکھ داو چھ دا خلق عقیدہ وان چھ جنات غیب دان دی اللہ وی چھ جنات غیب دان ندی اگرے وقتا فلما قضینا علی الموتا ہر کراچی فیصلہ کرو منگ پا موسیٰ دا سلیمان باندہ مرگ ما دلہم خبر نکر دا خلق پا مرد سلیمان باندی اللہ دابت الارضی مگر یو چنجی دزمکی یو وینو وینو تا کل من ساتو چھ خوڑلے ہم ساد سلیمان فلما خر جواب دا سوال خلق پیران تا پتا دا فلما خر ہر کراچی سلیمان را پریوت پزمکا تیشوان تبینت الجن لازمی مانا معلوم اکر پیریانو معلوم اکر پیریانو جگہ پہ پیریانو کیم دا عقیدہ و جن مشرق غیب دان دے معلوم اکر پیریانو کہ جروے دوی پہ غیب بانے پوا وقت بنو در کرے پہ دے تکلیف کے فی العذاب المبین پہ دے تکلیف سخ کے یا پہ دے تکلیف گران کے یا پہ دے تکلیف سپک کے بلا مانا لازمتا دی فلما آخر را حرکہ چہت سلیمان پزمکر آگے تبینت الجن دے جناتو عملی طور سرا اخکار کر دی جناتو عملی طور سرا پا خلقو باندے چھے خلقو کچر دا پیران پا غیب پوئی دے پا عذاب کی بنو سا پوری عملی طور سرا کھدے یاد شوا چھے اعتراض دے بالکل ختم شی لقد کان لسبین لقد کان لسبین گورا دیکھ دا سبا ذکر دے سبا صنعات قریب معارب یو زیرے او دا التو صنعات قریب معارب یو زیرے او دا التو دا ملک سبا دے او دا سبا اخپل بانی تا منصوب دے دا سبا اخپل بانی تا منصوب دے چی داغی نمسو سبا او داغی دا پلار نم چو ناغ یسجبو دا عبد شمس دا پلار نم یسجبو د یشجب د پلانم یاربو د یارب د پلانم قحطانو او قحطان اول اغه سړی دی چې چا په دنیا کې لغت عربی ایجاد کړی دی سبا ابن عبد شمس ابن یشجب یشجب ابن یارب یارب ابن قحطان اول من تکلم بلغه العربیه د بس اغه سړی او دا سړی چې کوم دنو ډیر قیمتي سړی او حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بارک دی پیشنگوئی ویلے وا اپ اشعار کے ویلے وا وی سیم لکو بعدنا ملکن عظیما نبی لا یرخص فی الحرام من نرس به بادشاہ راضی او پیغمبری خلق تو حرام تو خلق تو حرام تو نہ پلی گدی اب یادی رگدا خبر و یم لکو بعد ام منا ملوکن یسیر الملک فینا باقتسامی و یم لکو بعد قحطان النبی تقیون مخبتن خیر الانامی یسمی احمدا یا لیتا انی آمر بعد مبعثی بی آمین فازده واحبوه بنصري بكل مجج وبكل رامي وده خبره ندين پیغمبر علیہ السلام مدح کرے سبا ابن یشجب خا سبا دغا سبا ابن عبد شمس ابن یشجب ابن یارب ابن قاتا لقد كان لسوين في مسكن مايا البت تحقیدا لپاد سبا والو في مسكن بزيد استوغنو پپات اغزيد پات کی ددوی آیت نخا سنگ نخا جنتان یمین و شمال دا جنتان خبر مبتدا مقدر کا لهم جنتان دوی لپارو باغچه آن جنتان باغچه او دا جنتان دا تسنیه دا خدا دا عدد تسنیه ندا دا دا اقسام تسنیه دا یعنی جنتان قسمون دا باغونو دانه چه سر دو آن یمین و شمال دا سبا کل نخی طرف تا خوکس طرف تا اللہ منگر تیلو خورایز منگر رزقا میر رزق ربکم خورایز رزق در ابنا واشکرو لہو او شکریہ دا که دا اللہ پاک بلدتن طیبا کلی دے بلدتن دا کلی دے طیبتن مزو والا و رب غفور و رب دے بخون کے کلی مزو والا دے و رب دے بخون کے کلی عمدہ دے خار دے مزیدار رب دے بخون کے مہربان سنگ مزیدار بے ملک سبا کے جدا باغچی کم دے کیوی دل تک مچنو ماشنو مارنو لڑمنو اللہ اکبر مچنو ماشنو مارنو لڑمنو اشینو حتی کچھ باز خلق برال اچھ چاس رب دے کپڑو سپگی وی دے علاقے تا وچنی دیر آل دا سی نگی نبو سپگی رتاوش مرے بشن اور باغ اللہ و قرطبی ہوئی تا سے باغ اچھے و زنانہ بوا اور پا سر بے ٹوکرا ایخی وا کانا اور دی باغ یو غار نبا چھے ننو تا اور دا کسی براوان نوا چھے بل زیتا با باغ نوا تا اور ٹوکرا با دا میو نڈا کشی ہوا دی بوٹو کی دا سے میویوی چھے ٹسا ٹسا غرزی دے با اللہ اکبر سمر پا کسرت میویوی بلدتن طیبا کلے خار و مزیدار و رب غفور فآرزو پس دی خلقو اعراضو کد مسئلے دا توحیدنا آرزو اعراضو کد مسئلے دا توحیدنا اللہ میں قرطبی ہوئی دیار لس پیغمبران و تراغلو دیار لس رسولان و دی بدبخت دی رسولانو انکارو کا فارسن عالم سیل العارمی اللہ من پیلا خوشی تا اغم سیلا بند والا بند ترل شوی سیل بند العارم ترل شوی لکہ دیم شدا تربیل دیم شد ملک سبا والو بارانی ابو دی پار یو دیوار جوڑ کرو پای با اوپا جمع کی دی پیا با دیغین باغات و اوپا کول او چکلی دی خدای عذاب پیراغی ناغ بند پی خدای پاک اشلو او با پیرالن طول دا سلو شلو اللہ اللہ تیشو سیر الارم بند تر لشوی و بدل ناهم او منگا بدل کوک دویتا بی جنتیهم پیوز دا باغی چود دوی جنتین دا باغی چی پیوز دا باغی چود دی باغی چی او دا جنتین خو باغی چی دی خو دا جنتین دا باغی چی ندی خو دی تا جنتین بطور تحکم ورطوی دو دوی دا باغونو پزیبانی منگولی او دا باغونو ورکر قسمون دا باغونو ورکر سنگا زوات اکولین خمتین دا اکولین مبدل من ہو دے خمت بدل دے دا سی باغی چی چگوید میوی وو حقا خواندان دا میوو بدمزاو چی وو حقا خواندان دا میوو بدمزاو اکولین میوی خمتین بدمزا با اصلین سغزونا با شیئین من سدن قلیل سم معمولی شید جارو معمولی اونا جاری جا خمری جا خمری پی جنے پا دی غرنو کچی دا سویوی گرگوی دا گرگورو بوٹی چی نری نری او غنیم پا کیوی گرگورو بوٹی نا بیرے بیرے کنا جا خاری معمولی زرس لفظی مانا کن و اصل او غزونا و شیئن سلکشے من صدرین قلیلن دا بیو معمولیونا بیرے معمولی اگر بیرے مرخانے ورتوی پای که غنی دا دا او سختی سختی وی علماء لکی چی دا اکول خمتن هر اگر از غدار بوٹی توی یا هر اگر از غدار میوی توی چه خوره که ده نشی لکه ابو عبیده وی هر از غدار میوی چه خوره لکی گینا تیک شون اور مبرد وی دا قرطبی وی چه خمت هر اگر میوی توی چغدا سی حیثیت تلاشی چتب سلیم داغی خوراک تا شوق نہ ساتی لکا لکا دا کیلا شوا اس کیلا چ دیر زیادہ پخشی گنا نغز خلق نہ خوری ضرورت نہ کی یا انگور دے چ دیر زیاد خراب شی دیر پوخ شی گن دیر وقت پہ تیر شی لبیا مغی تم خلق توجہ نہ ساتی نہ میوی پکے داس شوی چ یا خو ازگیداری خلق کتے خوشل خو خور لے نہ شلو یا مان داشوا چ اکول خمتن میوہ پا داسی حیثیت را سے دلے وا چی طبع سلیم اغیطا متوجہ کے دے نشو ذرہ خوراک تا نکی دا ذالکا وجد عذاب ذالکا جزینام بی ما کفرو اللہ دا بدل حکم دوی تا پساو دا کفر دوی وحل نو جازی او بدل نورکو مگا پورا اللہ کفر مگر کافر تا پورا بدل نمیلاوی گی مگر آگا چاہتا چی کافر وی او دید اکی یو مسئلہ یاد رکھا پیریان خوراک کا کہو کہ نہ کہو رات لکھ لی اللہ اللہ پیریان تو پتہ نہ لگے تھا کہنا اور ماں ادھر تھی کہ بس اللہ پاک دے چانے پیریش تھے اور تانے پٹ کرے لے تو کہ دیشی چاہیے نا داس معاملات تو خوراک پٹ سات لی ایسے بعید کو نہ لگے مسئلے نا خجی وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة اقل قرجيم ساتي كانت جندير خرينا ايه اخرينا قال لنا ده بس بس دا وسوسي خلق پیدا کی یہ چدی چ ولار خو جندیو جندیو بیا موزی ول نکو لو دے ول نکولا اخلق جو یصلون بیا دی موز نکو لو اعلان جی بس تمہارا دے قرآن پاک سو بس آ کافی دا وجالنا خا والنو جازی للکفور یاد کہے دل ترازی چ منگا بدلا نہ ورکو مگر خالص کافر تھا حالانکہ دا مسلمانان عصات تا گم سزا ورکو لکی گی یاد شو مسلمانان نافرمان تا گم سزا ملاوی گی اور دلتے حل نو جازی للکفور داغی دو جواب دی یو دادی چه دلتا نجازی دا مجازات نده او مجازات کاملی بدلی تاویی چه انسان تا سیشه معاف نشی دا کامل بدل با کافر تاوی اما مسلمان آیتا بعد خبر معاف شی یو بیو خبر دا چه دلتا که دا مجازات پا معنی دا استیصال سرده پا معنی سرده استیصال سرده نو حل نجازی لکفور نور کو سزا دا استیصال اید تباہی مکمل مگر کافر تھا وجعلنا بینہم بیا مسئلہ آغا مخیتا لقد کان لسبن فی مسکنم آیا او دا مسکنم تفصیل وجعلنا بینہم امگا گردلو پا ما بین دی سبایانو و بین القرآن لتی بارکنا فیا اپا من داکلو کی چمنگ پا کی خیرہ چولے ہو او قرآن مراد او قرآن دا شام دی او قرآن دا شام برکت پسو بکثرت الاسمار و بکثرت الاشجار دیر اونی اور دیر میوی بارکنا فیا قرآن ظاہرتن دا جالنا مفول دے منگا پیدا کرو پما بین دی سبیانو او پما بین دا قرآن دا شام قرآن ظاہرتن کلی متصل پلار باندی کلی برلب سڑک متصل علی الطریق و قدرنا فیا سیرا او منگا اندازہ کرو پدی کی اس سیرا سفر دو امن گور تیل چی سفر کر پا دیکی دش پی او درازی آمین بچ بچ محفوظا وی چی دف سبا نواغ لی تر قرآن دو شام پوری تقریبا 4700 کلیو سبا و دو شام پا منز کی 4700 کلی سنور زرا و سو کلیو اور هر یو کلی دو بل کلی دم را جدا چی دیگی پا منز کی امنو آواز رسیدیش داکی چانی شو کولی غلا چانی شو کولی ساری کسی چی در میوون ڈکی وی امن امانو فقالو نو پس اس تفصیل دا فعارضو ما کیوں کہ فارضو فارسلنا فقالو نو دیوی ربنا اللہ باد بے باہد بین اسفارنا لیلوال راولا پمیند سفر نو زمنگا یا خو دا په زبان قال وی یا الله دا سفر خون نکی اوخلا منډه ورکو چې مخه بل کې راشي لکه ډرایور وی گاډي چلو جمپ راشي یا موشن را له خراب کا خو شو نو دوی به موږ اوخلا چې منډه ورکو یو ناصافه کلی نبی ارور ضرور سفر خون نه راکی الله باید بین اسمان نا زمنګ دا سفر موږ لوګ دی کا نو کوئی وی په زبان قال سره یا زبان حال دی مړه چاہے ڈیلو سوئے احسان دے مرد سے نام دے سرے دے مزید سفری نہیں شکولے پکیا یا وہ زبان قال سے نافرمانی کرے دا یا زبان حال سا وظلم انفسهم او پزان ظلم کرو اللہ فجعلنم احادیثا اگر ظلم دوی احادیث کسی دا خلقو ومزقنام کل ممزق اور رزق المنگ دوی پا پورا رزقولو سرا بشک آپ دی کی برتن دی لپاس دیا لگا چاہاں سب بارن چو صبر کنکے دے پا مسائب باندے شکور شکریہ ادا کنکے دے اللہ دے نعمتنو ولقد صدق علم ابلیس ظنہو البت تاقی سرا رشتی نے کرو پدی بان ابلیس ظنہو اخفل گمان اس دیر اگر وقت کے دا تا سورت آراف لسم آت کے ویلو سم ملا آت ینم من بین ایدیہم ومن خلفہم آخر کسو ولا تجدو اکثر شاکرین لا ثم لآتينهم خام خدوت عظما ولا أزلنهم ولا أمنينهم ولا آمو دا وطول دا تاكيد الفاظ دي ولا يبدكن آذان الأنعام دا وطول دا تاكيد الفاظ دي عدل تظنه ذكر دي علماء دي جواب ورکي چه دا دعب دا انسانان دي دعب دا مخلوق دي هر مستقبل خبره چه دے پا خپل عزم باندی داغی قول غواری نو دے دے تاکید الفاظ تیمالی لکا تو اے لکا سبا بخام خرازم تا تا پس جتا با سبا جوندی یہ کنی بکو خودی تا مزی خام خب خرازم تو دا دا مخلوق عادت تے ہر مستقل خبر پاس میں جازم سرکی او دا دیب اصل کسو زنو علم غیبر تنو تیک شو دیم دا چه دی ابلیس تا دا سپتا وا چه زبا اولاد آدم گمراہ کوا دا بی واسان خبر دا قیاس دا اولاد کرده پچا بانی بابا بانی او چه پلار میوالا دوکا کرده نظامن رات سدی ولقد صدقا ابلیس زنو رشتن اخکارک ابلیس بدریبان اخپل گمان فتبو دی خلق و تابدارو کرد ابلیس الا فریق من المؤمنین سواد یو دلی دا مؤمنانونا وما كان لوالم من سلطان انو دي ابلیس پر خلق بان سر غلبا سلطان سر زور سر غلبا الا استثناء منقطع دا سمانا شیطان دا خلق زور ندی گمراہ کری او نئی گمراہ کولش سنگا ولیکن ابتلیناهم بوسوستی مگا دی مبتلا کر خلق میں مبتلا کر پو وسوسی دا شیطان لنا علما چیز جدا کما ذکر دیلم دی مراد تمیز دی انا علما چ جدا کم آسو چی مارلی پا آخرت ممن دا چانا ومن آفی شکن چی دا آخرت نا پشکی عرفتا دی پالا کل شن حفیظ فرسبانی نکران او دیزن درین باب شروع کی گی 34 نمبر آتا پوری او پدی که بیان دا عجز دا ملائکو دی او ادو که دا عمل توبیخ دی او مقصد تا نا نفی دا شفاعت قاری دا و دلائل اربعو سرا چماتکان ندی حصداران ندی معاونان ندی معزونین بی اذن شفاعت ندی ویدویتا ادو اللذین زامتم او بلی تاسو آخلت زامتم چه تاسو گمان کرو چه داستازو سفارشان دی من دون اللہ سواد اللہنا لا یملکونا تاسو چه چابانی گمان دا سفارشانو کوئے لا یملکونا مسقال ذرہ حیو اقدار ندی فمثل دیوی ذری ذرسی شدی تفسیر ابو سعود لکی من خیرن و شرن و نفین و ذرن ذرتن دی یو ذری نہ دا خیر نہ دا شر نہ دا نفی نہ دا نقصان ادا قصیر المانیم ذکر کی او دا ابو سعود ذکر کردی ولا فی الارض انش طاقت دی پزمکا و ما لن فی ما من شرکن انش دی لپارا پزمکا اسمان کسی صداری و ما لہو منهم من ظہیر انش دی لپارا دا اللہ من دی مخلوقاتنا من ظهیر سوک معاون پا تدبیر دا کائناتو کی ٹھیک دے من ظهیر سوک معاون نشتا دے اسی دے خلق رزان خبر جوڑا کردہ اور علامہ ابو سعود ڈیرا خستہ خبر کئی اور دازان نوٹ کا تفسیر ابو سعود حنفی المسلک مانا کی دے لا یملکون مثقال ذرۃ من خیر و شر و نفع و ضر آخر کی لکھی وما لهم فی ما من شرک اے ما لهم آلہتہم من شرک مانا اے شرکت لا خلقا ولا ملکا ولا تصرفا ابی علکہ وما لهم منهم من ظہیر یعینہ فی تدبیر امرہما من ظہیر لا ترے امداد اللہ پاک پا تدبیر دا کائناتو کی اللہ دی چاہتا محتاج نہ دے ولا تنفع شفا سلوم خبرا او فی دبور نکی پر دا قیامت شفاعت اچھا عندو دی اللہ پا دربار کی اللہ لمن من نہ مراد مشہول لہوشی فی دبور نکی شفاعت اچھا لرا اللہ پا دربار کی اللہ لمن سوا دا غچانا آزین لہو ازن ورکرشیوی شفاعت کا ان کی تا پا حق دیاغی کی شفاعت با کئی پست ازن دا اللہ نا پا حق دا غچا کی چی دیاغی پا بارکی شفاعت اجازت وی چی دی زید لشفاعت اکے عامر لشفاعت اکے دامان حتی ازا فزیان قلوبیہم حتی غایدہ مغیعی سی شدی علماء اکرام دیر خبری کردی یو خبر پکے دادا چھ دلتا فعل مقدر کا وهم ینتظرون لإذن الشفاعة او تا سورة نبا کی ویل لکھا نا یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا تکلمون ولا عربی چپ ناساب دی اللہ طرف نجات والا ملاشی ینتظرون مقدر کا وهم ینتظرون لإذن الشفاعة دا خلق با فرشتی او دا انبیاء دا خلق با انتظار کئی لپاد ازن دا شفاعت فزعین خائفین خوف زدہ حتی تر دی اذا فزیا چی والو زولشی لرک رشی عن قلوبیم لرک رشی ارادی دا زلوننا دا فزیا سل بی ماخذ دی پار دیخا فزیا اتیر الفض عن قلوبیم چی چتا کرشی ارادی دا زلوننا قالو مازا عام ترجمه یو دادا بل حدیث سرم دلتا کوما وقالو ابوی سوکا مشفول لہو قالو ابوی اغا سوکا چه پتما دا شفاعت کیوی ماذا قال ربکم سو استاسو رب وقالو سفارسیان بوی الحق ازن دا شفاعت وهو العلی الكبیر اللہ دیلوی دی او پاک دا صفات مخلوقنا قیامت میدان بی نیکان خلق بولاری انبیاء علیہ السلام بولاری نفسی آواز بکیگی ناساب با انبیاء تا ملائکو تا نیکان خلق تا دا شفاعت کولو اجازت نا ملاو شی بچی دا خلقو نا گبرات لے کم شی دا نیکان دا گناگار خلق بوی ماذا قال ربکم صفی صلو اکرا اللہ قالو نیکان بوی الحق اجازت تا شفاعت دا یو توجی شوا دیما توجیه دادا چه پا دی آیت کی خوف دا فرشتو ذکر کی حدیث کی مرازی کلا چه اللہ برا فرشتو تا حکم حوالہ کی نو پاسمان با یو لوی حیبت داریشی دا کزنے درجی ملائک دی دوی خوف زدہ شی چی اللہ سے چل دے چه کلا دوی نا خوف لیلی شی دوی اسی دی خیر دے ای الحق ای قول الحق حدیث کی مرازی حتی آتر دی اضاف و زیان قلوبیم مانا کرچ لرکرشی گبرات دا زرنو دا فرشتونا کزنونا قالو دا کزن فرشتی وی ماذا قال ربکم سووی رب ساسو قالو اگیو الحق القول الحق امن اولا لیو الكبیر ویدوی تا من یدوکم نسماوات دلائل دیخا سوک دیچ رزق در کتاب دسمان نظم کنا نوی اللہ یو اللہ رزق ورکی و انا ادب قل آداب و انا بشک منگا او یاکم یا تاسو لالا ادن پخام خپیدایتو او فی ضلال مبین یا بکم رای اخکار کیو دیسا مطلب پیغمبر وی یا منگا خام خپیدایتو یا تاسو بکم رای کی وی پیغمبر تا دخپل ہدایت علم نشتی سا نا حاصل دا بے چه کفارو زان تا حق وی پیغمبر حق خمان سکھا دے اس پیغمبر ہوئی چی دادو متضاد عقیدی و حق کی دے نشی یا بب من پا حق یا بب تاسو یا تاسو کی دے نشی چی تاسو اتباد احوا کوئے امون سکھا وحی دا اللہ دن من پا حق یو یو دیکھ شوا دے مدا چی آیت کے تقدیم تاخیر لگوا قولوا وَإِنَّا لَا لَا عُدَن وَإِيَّاكُمْ فِي ظُلَالِ مُبِين مانے داشو بے شکا منچیو لَا لَا عُدَن پیدایتو وَإِيَّاكُمْ اُتَاسُو فِي ظُلَالِ مُبِين پخکار گمراہی کیای دیما نکتہ اصحابی ہدایت تپارا حرف لَعَلَا دے لَا لَا عُدَن من خامخ پیدایتو زکا حق پرس فمنزل دا شاہ سوار دے پاس باندر آوان دے اما باطل دے پشان دا غپی وی ان کی دے پا دراب کی نو فی زلالن دے پا گمرائی کی اختارے اوائی اللہ تو سلونا ماجرمنا تپوس بونا کرشی تاسونا داغا جرمونو چمنگا کو ولا نو سلومونا با تپوسو نشی اما تعملون داغا جرمونو چی تاسو کوئے اوائی دوی تاید مو بیننا ربونا جمعوال بو کی پا منزمن کی رب زمنگا پرس دا قامت بیا با فیصلو کی پا منزمنگا پا حق اللہ فیصلہ کو ان کے دے پار سبانے پوا قل سمرد ما سبق دلائلو اوائی دویتا ادو ترجمی دی اول مانا اوائی دویتا ارونی یا او خیماتا پی اعتباد حجت او پی اعتباد دلائل اللذین الحقتم بی شرکا دا ارونی بالحجت والدلائل چشی دی شرکان مخ کے با حرف استفام مقدر شی ارونی یا او خیماتا پی اعتباد حجت اور دلیل اللذین دا جملہ سوالیہ دخا الذين الحقتم به اغا نیکان خلق اغا مخلوق چه تاسو یو ذکر دی اللہ سرا شرکا اشرکا اهم شرکا دا مانا بگئے آیا غی شرکان دی جواب سش کلا نوائے چرت دی بلا ترجمہ قلو ایدویتا ارونی او خیماتا الذين خلق الحق تم بھی شرکا جو مقدر ہے الحق تم بھی شرکا چتاسو پیوس کر دی اللہ سرا یوزے کر دی اللہ سرا شریکان پر پل گمان حال زمون دے دکان پر تیاد ساتھ دعوت حق اسلامی کیسٹ مرکز ویسا ضلع اٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ موبائل نمبر 03005188269 شکریہ